μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να μετρήσει το χρόνο. Μια αφορμή, μια αμφιβολία, μια επέτειος που τώρα πια προτιμάς να κρύψεις. When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17. Παλιότερα μετρούσες τις ευχές όσους θυμούνταν και σε έψαχναν. Ήθελες να δουν πως μεγαλώνεις. Και εσύ μαζί τους. Να αντέξετε. When I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who live up the stairs. You know that perfumed hair, and it came undone when I was 21. Και εκεί στη μέση του έργου ήρθαν πολλοί, όλοι με αγάπη και κίνητρα διαφορετικά. Άλλα διαρκούν, άλλα δεν αντέχουν. Όσοι επιμείνουν θα δουν και το επόμενο επεισόδιο, γιατί η ζωή δεν σταματάει το μέτρημα πριν τα 40. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. Τότε ήρθες κι εσύ για να μείνεις όσο και η ζωή, για πάντα. We'd ride in limousines. Μετρούσες το χρόνο με τη ζωή των τροχοφόρων. And their chauffeurs would drive. Και οδηγήσαμε γρήγορα. When I was 35. The days grow short. I'm in the autumn of my years, and I think of my life as vintage wine from fine old kegs, from the brim. It was a very good year. Τώρα που οι μέρες μικραίνουν, σε ψάχνω και αντέχω αλλιώς. Και θυμάμαι και κρατάω και προχωράμε παρέα, είπε ο ήρωας της σημερινής εκπομπής, μετρώντας άλλη μια υπέροχη χρονιά σε εκείνο το δύσκολο παραμύθι που είχε δράκους, νεράιδες, κορυφώσεις, σασπένς, ατυχίες, ευλογημένες συγκυρίες, συμπτώσεις, υπέροχες συμπτώσεις, επιστροφές, απώλειες, απουσίες. Όσα κάνουν την αγάπη, σενάριο συναρπαστικό για μια ταινία που διαρκεί. Όσο διαρκούν τα αληθινά αισθήματα και οι όρκοι που υπόθηκαν με σιωπή και μυστικές συνεννοήσεις. Πρέπει να αρχίσει κανείς να χάνει τη μνήμη του, έστω και μικρά της κομμάτια, για να αντιληφθεί ότι αυτή η μνήμη είναι που φτιάχνει όλη μας τη ζωή. Μια ζωή δίχως μνήμη δεν θα ήταν ζωή, όπως μια διάνοια χωρίς τη δυνατότητα να εκφράζεται δεν θα ήταν διάνοια. Η μνήμη μας είναι η συνοχή μας, η λογική μας, η δράση μας, το συναίσθημά μας. Χωρίς αυτή δεν είμαστε τίποτα. Η μνήμη είναι αναντικατάστατη και παντοδύναμη, από την άλλη όμως εύθραυστη και ευάλωτη. Δεν απειλείται μόνο από τη λύθη, τον παλιό της εχθρό, αλλά και από τις πλαστές αναμνήσεις που μέρα με τη μέρα την κατακλείζουν. Τελευταία πνοή, Λουίς Μπουνιουέλ. Διαρκώς δέχεται επιθέσεις από τη φαντασία και την ονειροπόληση. Και καθώς υπάρχει ο πειρασμός να πιστεύουμε στην αλήθεια του φανταστικού, καταλήγουμε να μετατρέπουμε το ψέμα μας σε αλήθεια. Πράγμα που εξάλλου δεν έχει παρασχετική σημασία, αφού είναι εξίσου βιωμένα, εξίσου προσωπικά και το ένα και το άλλο. Seigneur, seigneur, car avec les soldats, il est parero, me sont entre, pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein du haut en bas. Les spectateurs perdent la tête. Spectateur, s'interpelle un grand fracas. Apostrophe, prise et tapage, poussée jusque à la fureur. Car c'est la fête du courage, c'est la fête de son de cœur. Allons, au garde, allons. Toréador, en garde, Toréador, Toréador. Et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, Toréador, l'amour, l'amour t'attend. On fait silence, à que se passe-t-il? Plus de cris chez la soie, le taureau s'élance en bondissant hors du taurier. Il s'élance, il entre, il frappe, un cheval roule, entre lentes picador. Ah, bravo taureau, hurle la foule. Il vient, il frappe encore. En secouant ses banderilles, plein de fureur il court, le cirque est plein de sang. On se soude, on franchit les grilles, c'est ton tour maintenant. Allons, on garde, allons, allons. Toréador en garde, Toréador, Toréador. Et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, Toréador, l'amour, l'amour t'attend, Toréador, Toréador. Ιγκμαρ Μπέρκμαν. Το πρώτο συνειδητό ψέμα μου στέκει καθαρό στη μνήμη μου. Κυριεύτηκα από έρωτα για τη νέα γυναίκα. Την περιέλαβα στα παιχνίδια της φαντασίας μου και την έλεγα Εσμεράλδα. Μπορεί να τη λέγαν και έτσι. Τα παραμύθια μου πήραν τελικά το πολύ δύσκολο βήμα προς την πραγματικότητα και εξομολογήθηκα στο διπλανό μου που τον λέγαν Νίσε, αφού μου ορκίστηκε σιωπή ότι οι γονείς μου με είχαν πουλήσει στο τσίρκο Σούμαν, ότι σύντομα θα με έπαιρναν από το σπίτι και το σχολείο και ότι θα με εκπαίδευαν σαν ακροβάτη μαζί με την Εσμεράλδα που θεωρείται η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου. Την άλλη μέρα το παραμύθι μου είχε διαδοθεί παντού και είχα γελιοποιηθεί. Η δασκάλα θεώρησε το θέμα τόσο σοβαρό ώστε να γράψει ένα ανήσυχο γράμμα στη μητέρα. Η δίκη ήταν φοβερή. Με στήσαν στον τοίχο ταπεινωμένο και ντροπιασμένο, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο. Ήθελε να γράφει ημερολόγιο καθημερινά. Ευτυχώς υπήρχαν οι μουσικές και τα τραγούδια να υποκαθιστούν μια ανάγκη που δεν ικανοποιήθηκε ποτέ. Θα πω τα μυστικά σου ποτέ, ορκίστηκε στον ήρωα της εκπομπής και αυτό το τραγούδι. Ιγκμαρ Μπέρκμαν. Κάποιος από όλους θα μπορούσε να αναρωτηθεί γιατί ένα 7χρονο παιδί ήθελε να εγκαταλείψει το σπίτι του και να πουληθεί στο τσίρκο. Η μητέρα απάντησε ότι συχνά τους είχε απασχολήσει η ανηλικρίνειά μου και οι φαντασίες μου. Η μητέρα στην αγωνία της είχε ρωτήσει το διάσημο παιδίατρο. Αυτός είχε τονίσει πόσο σημαντικό είναι για ένα παιδί το να μάθει νωρίς τη διαφορά φαντασίας και πραγματικότητας. Έτσι, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα χυδαίο και ολοφάνερο ψέμα, έπρεπε να το τιμωρήσει παραδειγματικά. Εγώ εκδικήθηκα τον πρώην φίλο μου, κυνηγώντας τον με το μαχαίρι του αδερφού μου στην αυλή του σχολείου. Όταν μια δασκάλα μπήκε στη μέση, προσπάθησα να τη σκοτώσω. Με απέβαλαν από το σχολείο και φάγα πολύ ξύλο. Dacht ich schon in meinem Wahne, sie pfiff den Abendflüchtling aus. Er hätte sie ja bemerken sollen, des Hauses aufgestellter Schild. So hätt ihr nimmer suchen wollen, im Haus ein treues Frauenbild. Der Wind spielt drinnen mit den Herzen wie auf dem Dach, nur nicht so laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut. Der Wind will drinnen mit den Herzen wie auf dem Dach. Nach meinen Schmerzen, was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut. Marcel Proust, ξανακερδίζοντας το χαμένο χρόνο. Έστω όμως ότι ένας ήχος, μια μυρωδιά που ήδη ακούστηκε ή εισπνεύστηκε κάποτε, ακούγεται ή εισπνέεται πάλι και ταυτόχρονα στο παρόν και το παρελθόν, αληθινά χωρίς να είναι πραγματικά, ιδεατά χωρίς να είναι αφηρημένα. Αμέσως η διαρκώς παρούσα και συνήθως κρυμμένη ουσία των πραγμάτων απελευθερώνεται και ο αληθινός μας εαυτός που φαινόταν καμιά φορά από καιρό νεκρός όχι μόνο ολοκληρωτικά ξυπνά ανασταίνεται μεταλαμβάνοντας τις ουράνιες τροφής που του προσφέρεται. Ένα λεπτό που έσπασε τα δεσμά της τάξης του χρόνου αναδημιούργησε μέσα μας ώστε να το νιώσουμε τον αποδεσμευμένο από την κατηγορία του χρόνου άνθρωπο. Είναι η ζωή που αντιμετωπίζει κέρια το χρόνο. Άλλοι ερωτεύονται, άλλοι διστάζουν, άλλοι απλώς τραγουδούν και επιμένουν, άλλοι πενθούν, άλλοι τρέχουν, άλλοι στέκονται για λίγο. Όλοι ζουν έτσι. Με μια απλή κίνηση ξαναβρίσκουν ό,τι προηγήθηκε ατόφιο. Απαλλαγμένο από τις φοβίες και τα δεσμά του παρόντος χρόνου. Παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια και το μιλούσανε για δράκους και για το πιστό σκυλί. για τα ταξίδια της πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο. Μα στο παιδί δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ. Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι. Του δείχνω με το χέρι τους κακούς. Του μαθαίνω ονόματα σαν προσευχές. Του τραγουδώ τους νεκρούς μας. Α, φτάνει πια. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά. Μανώλης Αναγνωστάκης. Θα βάλουν πάλι τις σημαίες στα μπαλκόνια και οι φαντάροι καλοκαιρινά. Κι εγώ πιο μόνος κι από τα ειδόνια μπροστά στην πόρτα σου θα έρθω για ζητιανιά. Κι εγώ πιο μόνος κι από τα ειδόνια μπροστά στην πόρτα σου θα έρθω για ζητιανιά. Στην οδό Αιγύπτου, πρώτη πάροδος δεξιά, τώρα υψώνεται το μέγαρο της Τράπεζας Συναλλαγών. Τουριστικά γραφεία και πρακτορία μεταναστεύσεως. Και τα παιδάκια δεν μπορούν πια να παίξουν από τα τόσα τροχοφόρα που περνούν. Πάλι στα κρυφά το θάνατο σαν νυχτοπούλι μέσα στις αυλές. Μη με μαλώνεις, παραπονώ μου. Είμαι μικρός και δεν αντέχω τις πληγές. Μη με μαλώνεις, παραπονώ μου. Είμαι μικρός και δεν αντέχω τις πληγές. Άλλωστε τα παιδιά μεγάλωσαν. Ο καιρός εκείνος πέρασε που ξέρατε. Τώρα πια δεν γελούν. Δεν ψιθυρίζουν μυστικά. Δεν εμπιστεύονται. Όσα επιζήσαν εννοείται. Γιατί θα είναι βαριές αρρώστιες από τότε. Θα ρίξουν πάλι το σταυρό στην παραλία, πως με πληγώνουν ούτες οι γιορτές. Μη με κοιτάσεις με μάτια κρύα, κι είναι τα τραγούδια μου πιο μόνα από τα τραγούδια μου πιο μόνα από χθες. Μανώλης Αναγνωστάκης. Θυμούνται τα λόγια του πατέρα. Εσύ θα γνωρίσεις καλύτερες μέρες. Δεν έχει σημασία τελικά αν δεν τις γνώρισαν. Λένε το μάθημα ήδη στα παιδιά τους, ελπίζοντας πάντοτε πως κάποτε θα σταματήσει η αλυσίδα. Ίσως στα παιδιά των παιδιών τους ή στα παιδιά των παιδιών των παιδιών τους. Προς το παρόν, στον παλιό δρόμο που λέγαμε, υψώνεται η Τράπεζα Συναλλαγών. Εγώ συναλλάσσομαι, εσύ συναλλάσσεσαι, αυτό συναλλάσσεται. Τουριστικά γραφεία και πρακτορία μεταναστεύσεως. Εμείς μεταναστεύουμε, εσείς μεταναστεύετε, αυτοί μεταναστεύουν. ό,τι από σένα τώρα έχει μείνει. Σε μια φωτογραφία της στιγμής είναι αυτό που δεν τολμούν τα χείλη. Σε εκείνο το τοπίο της βροχής όλα μου λένε πως έχεις κιόλας φύγει. Κι ας λάμπει ξενιασιά της εκδρομής, εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος στάση θα κατεβείς. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος στάση θα κατεβείς. Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει, έλεγε και ο ποιητής. Η Ελλάδα με τα ωραία νησιά, τα ωραία γραφεία, τις ωραίες εκκλησιές. Η Ελλάς των Ελλήνων. Μανώλης Αναγνωστάκης. Χρόνια μετά και κάτω απ' τη Μαρκίζα σε βρήκα που 'ρθες για να μη βραχείς. Ίδια η βροχή τα μάτια σου τα γκρίζα, μα τίποτα όπως πάντα δεν θα πεις. Μόναχα εγώ ρωτώ χωρίς ελπίδα, που μένεις, που κοιμάσαι και πως ζεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Ιγκμαρ Μπέρκμαν. Για να πω την αλήθεια, σκέφτομαι τα πρώτα μου χρόνια με κέφι και περιέργεια. Η φαντασία και οι αισθήσεις έπαιρναν τροφή και δεν θυμάμαι ποτέ να είχα άνοια. Οι μέρες και οι ώρες εκρήγνυνταν από αξιοπερίεργα απρόσμενα σκηνικά. Μαγικές στιγμές. Ακόμα μπορώ να περιπλανιέμαι στη χώρα των παιδικών μου χρόνων και να ξαναζώ φως, αρώματα, ανθρώπους, χώρους, στιγμές, χειρονομίες, τόνους και αντικείμενα. Σπάνια θυμάμαι επεισόδια με μια ιστορία, αλλά μάλλον μικρές ή μεγάλες ταινίες γυρισμένες τυχαία και χωρίς νόημα. If I was young and you were two, then I'm sure we'd run away. But life it takes twisted turns, makes words hard to say. I've been here for too long, my traveling feet all worn down. I try to hide my tears in vain. Το προνόμιο της παιδικής ηλικίας. Η ανεμπόδιστη κίνηση από τη μαγεία στο χυλό, από φρίκη χωρίς όρια στην εκρηκτική χαρά. αλλά σύνορα δεν υπήρχαν πέρα από τις απαγορεύσεις και τους κανόνες. Τα όρια ήταν σαν σκιές, συχνά ακατανόητα. Ποτέ μου δεν κατάλαβα, παραδείγματος χάρη, το θέμα της ώρας. Χωρισμός ανάμεσα στη φαντασία και σε αυτό που θεωρείται πραγματικότητα ήταν δύσκολος. Αν έβαζα τα δυνατά μου, μπορούσα ίσως να κρατήσω την πραγματικότητα πραγματική, αλλά να που υπήρχαν παραδείγματος χάρη και φαντάσματα και βρικόλακες. Τι να έκανα με αυτά? Και τα παραμύθια ήταν αληθινά? Ο Θεός και οι άγγελοι, ο Ιησούς Χριστός, ο Αδάμ και η Εύα, ο κατακλυσμός? Τι έγινε με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ? Είχε πραγματικά την πρόθεση να κόψει το λαιμό του γιού του? Κοίταζα ερεθισμένο στην εικόνα του Ντορέ, έπαιρνα τη θέση του Ισαάκ. Αυτό είναι πραγματικό. Ο πατέρας είχε αποφασίσει να αποκεφαλίσει τον Ίγκμαρ. Σκέψου τι γίνεται αν ο άγγελος έρθει καθυστερημένος. Τότε θα κλάψουν. Το αίμα τρέχει και ο Ίγκμαρ χαμογελάει χλωμά. Πραγματικότητα. Και τότε ήρθε ο κινηματογράφος. Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des clics, des zibam, pa, plop, wheel. Je distribue les swings et les uppercuts. Ça fait, ça fait, et ça fait ch'toc. Ou bien, ou parfois même un shabam. Κάθε που έρχεται το σινεμά, οι άνθρωποι, αν δεν βαριούνται, αντέχουν λίγο περισσότερο. Μπλεκώνται στις ιστορίες των εικόνων, αποστασιοποιούνται λίγο από τα δύσκολα και συνεχίζουν. Δέχεται επιθέσεις από τη φαντασία και την ονειροπόληση. Και καθώς υπάρχει ο πειρασμός να πιστεύουμε στην αλήθεια του φανταστικού, καταλήγουμε να μετατρέπουμε το ψέμα μας σε αλήθεια. Μπουνιουέλ. Το μηδέν θα κάνω κύκλο και εκεί μέσα θα χορεύω. Κι ας μην ξέρω πού πηγαίνω, κι ας μην ξέρω τι γυρεύω. Τη ζωή μου μηδενίζω, πάει να πει πως ξαναρχίζω. Τη ζωή μου μηδενίζω, πίσω δεν ξαναγυρίζω. Βάλα με φωτιά στα φρένα και μας έμεινε. Με ταχύτητες μεγάλες, μόνα Κάθε που μετρούσε τα χρόνια, η ίδια παρόρμηση τον άρπαζε από το λαιμό. Αν μηδενίσεις το κοντέρ, τι θα γίνει? Φέτος λοιπόν θα το κάνει. Πάλι όμως αντιφατικά, γιατί η μνήμη δεν σβήνεται. Η μνήμη όπως την υπολογίζει αυτός, με τα δικά της κενά και με ταχύτητες μεγάλες, από αυτές που τολμούν οι λυγκιώδεις διασκελισμούς. Πάμε πάλι λοιπόν. Στάχτες γίνανε τα πάντα, καεί και το παρελθόν μου. Πόλη μου η περιουσία, στην καρδιά και στο μυαλό μου. Τη ζωή μου μηδενίζω, πάει να πει πως ξαναρχίζω. Τη ζωή μου μηδενίζω, πίσω δεν ξαναγυρίζω. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Με ταχύτητες μεγάλες, μοναχά η γη αλλάζει. Έτσι μόνο η γη αλλάζει. Με ταχύτητες μεγάλες, βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Με ταχύτητες μεγάλες, μοναχά η γη αλλάζει. Έτσι μόνο η γη αλλάζει. Με ταχύτητες μεγάλες, βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Με πόδι κολλημένο στο γκάζι, η σημερινή αναζήτηση της μουσικής, όταν φεύγει από τα αυτιά μας, φτάνει πάλι σε μια κρυψώνα και μετράει. Χρόνια, έρωτες, φόβους, απουσίες, ευεργεσίες, λάθη. Λάθη που δεν θα ξαναγίνουν ίδια, ελπίζω. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. Buñuel, δεν θα ξεχάσω ποτέ τον δρόμο μου, τον οποίο άλλωστε συμμερίστηκε όλη η αίθουσα, όταν είδα το πρώτο μου traveling μπροστά. Πάνω στην οθόνη ένα κεφάλι ερχόταν προς το μέρος μας, μεγαλώνοντας όλο ένα και περισσότερο, λες και ερχόταν να μας καταβροχθήσει. Ήταν αδύνατο να φανταστούμε έστω και για μια στιγμή ότι ήταν η κάμερα που πλησίαζε το κεφάλι ή ότι αυτό μεγάλωνε με κάποιο τρίκ. Αυτό που βλέπαμε ήταν ένα κεφάλι που ερχόταν κατά πάνω μας και που μεγάλωνε υπερφυσικά. Έφερνε μια μορφή αφήγησης τόσο καινούρια, τόσο ασυνήθιστη, που η μεγάλη πλειοψηφία του κοινού δυσκολευόταν πολύ να καταλάβει τι διαδραματιζόταν στην οθόνη και πώς συνδέονταν τα γεγονότα από το ένα σκηνικό στο άλλο. Εμείς έχουμε ασυνείδητα εξοικειωθεί με την κινηματογραφική γλώσσα, το μοντάζ, τις σύγχρονες ή διαδοχικές δράσεις, ακόμη και τα flashback. Εκείνη την εποχή ήταν δύσκολο για το κοινό να αποκρυπτογραφήσει μια καινούρια γλώσσα. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. Αναμνήσεις κινηματογραφόβιων όπως ο Μπουνιουέλ και ο Μπέρκμαν ήρθαν σήμερα να ορίσουν τη σχέση πραγματικότητας και μύθου, μαζί με τραγούδια που αντιμετωπίζουν το χρόνο, μετράνε και θυμούνται, όπως η μνήμη με τα ηθελημένα κενά της ξαναστείνει την ίδια παλιά ιστορία. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Είμαι φτιαγμένος από τα λάθη μου και τις αμφιβολίες μου, όσο και από τις βεβαιότητές μου. Καθώς δεν είμαι ιστορικός, δεν βοηθούμε από καμιά σημείωση κανένα βιβλίο και το πορτρέτο που προτείνω είναι, όπως και να έχει, το δικό μου. Τα κενά μου με τις αλήθειες μου και τα ψέματά μου, για να το πω με μια λέξη, η μνήμη μου. Μπουνιουέλ. Φλίκ. legt der Schnee mir ins Gesicht, schütt mich ihn herunter. Συνήθως το χειμώνα ετοιμάζεσαι. Mein Herz im Busen spricht, singe und unter. Το καλοκαίρι μετράς για να συνεχίσεις παραγράφοντας. Δύο λάθη σε ένα σωστό. Κανένα λάθος, δύο σωστά. Μηδέν σωστά, επτά λάθη. Χαμογελάς, σταματάς το μέτρημα, συγκρίνεις το σήμερα με το αύριο και επειδή δεν το ξέρεις τι θα γίνει, ελπίζεις. Φτάνει, φτάνει, φτάνει, μακριά μου να σε φτάνει, παράπονο πικρό πάλι με πιάνει. Φτάνει, φτάνει, φτάνει, ένα γράμμα μου δεν φτάνει να πω το σ' αγαπώ. Αχ, δε με φτάνει. Φτάνει, φτάνει, φτάνει, η ζωή μου κύκλους κάνει σαν το μικρό πουλί, μα δε σε φτάνει. Φτάνει, αχ, φτάνει. Φτάνει, φτάνει, φτάνει, μακριά μου να σε φτάνει, παράπονο πικρό πάλι με πιάνει. Φτάνει, φτάνει, φτάνει, η ζωή μου κύκλους κάνει σαν το μικρό πουλί, μα δε σε φτάνει. Φτάνει, αχ, φτάνει. Όταν λες φτάνει, εννοείς ας συνεχίσουμε. Και όταν γράφεις γράμματα σε απόντες, είναι για να μη σε νικήσει η λησμονιά. Το νερό της πηγής της αν πιείς, τραγούδα συγχρόνως. Το τραγούδι σου έχει λόγια σαν το κύμα που μας χώρισε. Τείχο, παρουσιάστηκε μια εικόνα από ένα ξέφωτο. Πελάλη βγάζω στα βουνά για να φωνάξει στο δουνιά το πόνο που έχω στην καρδιά βαθιά. Παράπονο πικρό πάλι με πιάνει. Φτάνει, φτάνει, φτάνει, η ζωή μου κύκλους κάνει. Σαν το μικρό πουλί, μα δε σε φτάνει, φτάνει, αχ φτάνει. Στον τοίχο παρουσιάστηκε μια εικόνα από ένα ξέφωτο. Μια νέα γυναίκα κοιμόταν, προφανώς ντυμένη με την εθνική της ενδυμασία. Τότε άγγιξα τη μανιβέλα, δεν μπορώ να βρω λόγια για την έξαψή μου. Γύριζα τη μανιβέλα και η κοπέλα ξυπνούσε, ανασηκωνόταν, σηκωνόταν αργά, τέντωνε τα χέρια, έκανε μια στροφή και εξαφανιζόταν προς τα δεξιά. Αν συνέχιζα να γυρίζω τη μανιβέλα, ξαπλώνε ξανά εκεί και έκανε τις ίδιες κινήσεις όπως πριν. Κινιόταν. Μπέρκμαν. Time is like a dream, and now for a time you are mine. Let's hold fast to the dream that tastes and sparkles like wine. Who knows? Who knows if it's real or just something we're both dreaming of? What seems like an interlude now could be the beginning of love. Loving you is a world that's strange, so much more than my heart can hold. Loving you makes the whole world change. Loving you I could not grow. No, nobody knows when love will end. So till then, sweet friend, time is like a dream, and now for a time you are mine. Hold fast to the dream that tastes and sparkles like wine. Who knows, who knows if it's real or just something we're both dreaming of? What seems like an interlude now could be the beginning of love. What seems like an interlude now could be the beginning of love. What seems like an interlude be the beginning of love. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να μετρήσει και φέτος ως άντεξη. Και φέτος δεν θα τα χαρακτηρίσει λάθη ή σωστά. Αυτή τη φορά θα τους δώσει τον αέρα να απλωθούν στο μέλλον σαν χρήσιμα μαθήματα και σαν ομπρέλα με υψηλό δίκτυ προστασίας στις υπεριόδεις ακτίνες της επιπολαιότητας. Πάμε πάλι λοιπόν, δυνατοί και ίδιοι. Όχι μεγαλύτεροι και κυρίως όχι μικρότεροι. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν It was a very good year, Ray Charles, Willie Nelson. Σοντάτ, τον Γκαμπράλ Μιρέ και Γκανά, με τη Τζεζάρια Έβορα και την Ελευθερία Ερβανιτάκη. Το μηδέν, Θάνος Μικρούτσικος, Λάκης Λαζόπουλος, Ελευθερία Ερβανιτάκη. Το Ρεατόρα από την Κάρμεν του Μπιζέ με τον Μπριν Τέρφελ. Diary με την Αλυσία Κίς. Διβέτε Φένε και Μουτ από το χειμωνιάτικο ταξίδι του Φραντ Σούμπερτ και του Βίλχεμ Μίλλερ με τους Hans Hotter και Peter Schreier. Don't Panic, Coldplay. I Call It Art, The Kills, του Serge Gainsbourg. Παράπονο, Σταύρος Κουριουμτζής, Λάκης Θεάζης με το Δημήτρη Μητροπάνο. Κάτω από τη Μαρκίζα, Γιάννης Πανός, Μάνος Ελευθερίου, Χαρούλα Αλεξίου. If I Was Young, Ray Vonnet. Comic Strip, Serge Gainsbourg, Brigitte Bardot. Film, Robbie Williams. As Time Goes By, Brian Ferry. Φτάνει, φτάνει, η ζωή μου κύκλος κάνει, Χαρούλα Αλεξίου. Interlude, Morrissey, Ensuxi. Οι μεταφράσεις του Μπέρκμαν ήταν του Θοδωρή Καλυφατίδη, του Μπουνιουέλ της Μαρίας Μπαλάσκα και του Προύστ, τον Παντελή Ανδρικόπουλου και Δημήτρη Δημουλά. Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Σταματία Σούλτη. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.